buah jambu 3 serangkai, masak sebiji di dalam laci. Buah jambu 3 serangkai, masak sebiji di dalam laci. Ilmu adik tak boleh dipakai, sayang makin dipandang semakin benci. Ilmu adik tak boleh dipakai, sayang makin dipandang semakin benci. Dodol gue dodol, aku takut kuin kontrol. Kledik goreng kledik, biar abang pulang balik. Baik jadi bujang lah balik, baik jadi bujang lah balik. Siang malam hati tak senang, berulang jantung makanlah hati. Siang malam hati tak senang, berulang jantung makanlah hati. Kalau ku tahu jadi begini, sayang takkan ku ambil menjadi istri. Kalau ku tahu jadi begini, sayang takkan ku ambil menjadi istri. Koci kuin koci, mari kita duduk kembali. Roti bakalah roti, ini lagu penghibur hati. Jangan kita mengambil hati, jangan kita mengambil hati, jangan kita mengambil.